Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. 3 dages almindelig handel ligger foran os, inden det danske marked lukker ned for påskeferie onsdag eftermiddag, hedder det. Millionærklubben er klar til at følge det hele, også i dag, hvor vi får teknisk analytiker Christoffer Wold med på en telefon om et kvarters tid. Indtil da, der er det de fundamentale briller, vi har på her i studiet. Jeg har teamet op med Lau Svendsen. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Det er Hvad er det for en morgenlarm? Jamen, det er sådan en 0-plus-morgen, men der er faktisk en derude. Jeg skal lige se, hvad der er for en fyr, der er. AP Møller stiger 2,25% i dag. Hold da op. Og det skulle være en anbefaling fra, hvem er det derude, og siger et eller andet om. Berenberg. Nogen siger noget. Det er vores gamle ven, Berenberg i Tyskland, som er ude og opregulere ham. Men altså, det er jo en stille dag, så jeg ved ikke, om det er derfor, de sådan lige mener, at de kan prøve at sparke lidt til den bold og se, om den kan trille. Det er jo sådan en marked, vi har lige nu, ikke? Man prøver sådan lidt, er der noget i dag, vi kan tjene dagløn på, og så gør man det, ikke? Lars Svendsen, lad os bare lige blive ved AP Møller Mærsk lidt, fordi det er jo altså nogle fragtrater, der har haft det særdeles skidt her de sidste par uger, også i sidste uge, der faldt raterne mange uger i træk. Mm-hmm. Hvad i alverden skal der ske med det selskab? Det går simpelthen kun en vej, og det er ned ad bakke. Hvad ser du i kortene? Ja, det går vel ikke ned ad bakke på den måde. Du siger sådan reelt forretningen. Hvordan sker der derude? Fordi de klarede sig jo sådan rimelig godt igennem sidste år, i hvert fald. Og så har de jo købt det her Hamburg Syd-rederi, som skal det blive overtaget i december måned. Ikke? Så jeg tror, de havde det med i regnskab en måned sidste år. Men det skal jo integreres i det andet, ikke? Og de har røde skibe, de andre er jo lyseblå, så det er jo i sig selv et stort problem, ikke? Men de forstår sig videre med rød farve. Men ikke med røde tal, det har de heller ikke. Men jamen, hvad skal der ske? Der skal jo ske det, at de er jo ligesom gået, prøver at føre den der back to basis politik i virkeligheden, ikke? Altså tilbage til linjefart, som er, altså containertrafik, kalder vi det også for. I gamle hedder linjefart, men man fulgte et eller andet rutesystem, og det gør man stadigvæk. Men så skal man ligesom uddybe det og lave mere internt. Altså en af de store ting, altså hvis man så på det, der skete for nogle år siden, så var det jo lidt, at det her var jo også et opgør med Smedegaards ekspansionsplan. Fordi han kom til i 2007, og hvornår var han op for 2 år siden, ikke, eller sådan noget nu. Men han satte jo på, at på det tidspunkt var Mærsk Line blevet for stor i forhold til det, sådan så sagde man det så ud. Og det er så også sådan en mærkelig gråskygge dialog mellem, hvad siger vi ude i markedet, og hvad kommer ind i bestyrelseslokalet osv. De skal selvfølgelig sidde og med ophøjet ro og ikke tage det så holdt tid, hvad vi går rundt og snakker ude i samfundet om, men det gør de jo så nok i virkeligheden ikke alligevel. Ikke? Og så var dengang lød argumentet, at Mærsk Line var blevet for tung og svingede gevaldigt, alt efter om fragtlejerne gik op og ned, oliepriserne på inputet på brændstoffet, der var tungt. Om det også svingede, og det er jo sådan noget med lidt over 20% af udgiften, det er olie, brændstof til skibene. Men så gjorde man det, og sagde, vi nu pløjer vi penge ned i de andre dele, blandt andet for de penge, der kom frem ved at solge, men de solgte et dansk supermarked. Det kom der jo 30 milliarder hjem fra. Så putter vi de nye penge ind i de andre dele, og det var jo så Mærsk Drilling og Mærsk Oil. Så sker der bare det, at i sommeren 2014, så skvatter olieprisen ned til det halve. Så alt det der, det ender med, at det jo så blev noget en blindgyde, og ikke der, man skal putte pengene hen. Så er vi jo lige pludselig i krisen. Nu har man jo så måtte rulle det hele tilbage. Mærsk Oil er solgt, og Mærsk Drilling, altså det borerække, er også sat til salg, ikke? Det bliver formentlig bukseret op til AP Møller Holding, det der private selskab, der ligger op over ejer majoriteten i AP Møller, men de vil ikke tåle, og det vil jeg heller ikke kunne, at se, at sådan noget er blevet foræret væk til minimalpriser i et dårligt marked. Det er jo ikke et godt tidspunkt at sælge på. Men så det vil jeg sige, i virkeligheden er det jo lidt, at man, alt det, man skulle ekspandere, det var forkert, det var en blindgyde, så skal det afvikles igen. Og det er jo sådan set det, de er i gang med. Og så kommer man tilbage til der, hvor de var. Mærsk Line var for stor. Ja, nu bliver Mærsk Line endnu større, for nu bliver der ikke andet end Mærsk Line. Og så dem, der er tilbage af de andre ting. Havne og Switzer. Og noget, der hedder Damco, der er sådan lidt DSV-agtigt, laver mindre driver logistik og lager og pakning og mindre forsendelse, hvis du kun skal sælge hvis du nu skulle sende en pakke til dine børn i Australien, ikke sandt, så kan du sende det, så i princippet kunne de gøre det, gør de ikke, men altså, altså det er small business der, at alt det der skal så integreres bedre, fordi på et tidspunkt, der har de fundet på dernede, hvad der egentlig er meget stringent, men det holder jo ikke i en koncern. At man siger, de priser, de tog over for den ene, når A.P. Møllers line skulle, Mærsk line skulle have en containerskib til kaj, så skulle de betale en markedspris af APM Terminals, ikke? Og når de skulle have skub for at komme hen og røre kajen, så skulle Svitsa også have markedspris. Men det er jo en lidt dårlig idé, hvis de så kunne købe det til 10 øre billigere af en anden en med en anden skorsten. Så tog de ham, ikke? Men så gik de jo glip af hele dækningsbidraget, der næsten var 90%, ikke? Fordi skibet lå stille ved siden af. Så nu skal de lære at bruge interne priser i stedet for det, man kalder for arm's length principle. Det lyder jo ganske fornuftigt, Lars Svendsen, og som om, at de måske... Ja, det tager tid. Der er 80.000 mennesker, der skal gå i takt. Og jeg tænker også, at de store investorer i A.P. Møller Mærsk, har de tillid til, at Søren Skov er manden, der skal bringe dem det rette sted hen? Eller er hans plads i stolen også ved at være sådan lidt kritisk? Ej, jeg tror, at han har... For det første er det ikke de store investorer, der bestemmer det. Men de kan jo så komme med grønt en gang. Men det er... Og han har jo ikke ligesom måtte stå til regnskab for noget, der var en katastrofal fejl. Så man siger, så længe han ikke dummer sig, så tror jeg ikke, at han bliver hvad hedder det, sat på porten. Problemet er jo, det du lidt står og siger til mig, det er jo måske, hvis jeg måtte fortolke, det er jo lidt, at vi på børsen har en ufattelig kort tålmodighed. Mm-hmm. Og altså det der med at få de der 80.000 til at løbe samme retning på samme tid, og så måske ovenkøbet skal undvære 2.000 af dem. Det er klart, det giver også en vis mismod i systemet, ikke? De skal afskedes, men der kan du sige, at det er jo altså ikke så let. Og, men jeg mener egentlig, det jeg kan forstå, han har præsteret indtil dato, der tror jeg nu egentlig, han er en meget fornuftig mand. Og man skal også lige huske om ham, og i øvrigt også den anden overboss, de har, Hemmingsen dernede, at de er jo ligesom, det er lidt værd at hæfte sig ved, de er egen avl. Altså, det er, de har gået rundt og været shipping-elever og gået systemet op, og så har de fået sådan noget fine kurser og insert og sådan et eller andet, de kan gå rundt og brænde, men de skal være sammen med nogle fine folk. Jeg har også gået dernede i Schweiz. Men basalt set er de egen avl. Men er det godt eller skidt? Ja, det mener jeg. Det kan jeg også spørge mig sammen. Jamen, det er godt nok, fordi det jo handler om, det er jo også, at det er folk, der forstår, hvad det i virkeligheden er, vi render rundt, eller de render rundt og laver, og er lojale overfor det. Så jeg tror, det er godt nok på det på, men det tager altså noget tid, at du siger, hvornår, hvis nu sagde verden, bliver nogenlunde rolig, det når vi skal vurdere, så noget må vi tage et sådan grundscenarie. Ikke? Verden bliver ikke ødelagt af handelskrig eller Trump-eksplosion, når han bliver sat af job i USA eller et eller andet. Altså, det tøffer afsted derude. Så vil du sige, hvor lang tid tager det så at få det her til at køre ordentligt og godt, så kommer det jo nok til at kunne gøre det heller ikke i 19, men i 20. Der skulle de være tilbage i god form. Så det er måske trods alt ikke lige A.P. Møller Mærsk aktier, man skal købe op her, selvom at den sikkert for nogen ser billig ud. 9.000 og... nu smuttede 498. 9.498. Ja, Lars Svendsen, relativt billig, hvis man sådan historisk set kigger på, hvor den der aktie har ligget. Jo, det er det jo. Jeg vil sige, at den er jo nede, hvor jeg synes, den er nede i mit søgefelt nu. Altså, vi har jo ligesom sådan en ubådskaptajn, vi ligger dernede og kigger, ikke, og så kommer der noget ind i... der er en derovre, ikke? Og nu, det er en, vi skal have fat, måske skal have fat på, men man skal jo ligesom... Det er jo også det der med, ligesom vi har talt om nogle gange med storvildjagt, at man skal jo ligesom have den tæt på, fordi hvis du går for tidligt ind, så snart den kommer ind i dit søgefelt, siger, nu er A.P. Møller, jeg vil jo sige 10.000, var sådan en fair value, ikke plus minus 10%, ikke? Det vil sige, for mig er 9.000, for det er jo 10.000 minus 10%, ikke? Så kan I følge med derinde, hvis I ikke er vågne. Tak, Svendsen. Men man vil sige, så er den sådan set nede, hvor den siger, nu så siger den, køb mig. Mm. Og så er det jo så mere spørgsmål om, hvor meget is i maven du har, om du kan prøve på at fabulere på og se på, hvor arten været henne før, og lange forklaringer. Hvor man mener, at nu, og ligesom situationen i øjeblikket, er alting fuldstændig sort, så alle siger det, og det skal du bare blive langt væk fra, og de forærer borerækkene væk til en eller anden norsk skrothænder, der kommer forbi, ikke? Og sådan noget. Goldman Sachs, de har 10.800 som deres kursmål. Det er jo ikke så langt fra. Men der er jo mange... nej, du vil så sige, at det er jo... Altså, hvis man skulle bruge det på den måde, det er jo for lidt til... Hvis man skulle stole på ham og ikke sit eget hoved, så er det jo for lidt til, jeg vil købe den, ja. Fordi... altså, man skal jo have en god... Man skal jo kunne tjene helst en 40-50% på en aktie, og nogen siger 70, ikke? Mm. For at man skal gå ind. Så det er det potentielle opad, du skal kunne gå efter, ikke? Ja. Men pointen i det hele er bare, tror jeg, at når det her tager noget tid, og de har jo heller ikke rigtig vidst, hvad de selv skulle gøre. Det har jo båret præg af, at man har ikke vidst, hvad man skulle gøre på topplanet, ikke? Det har det. Altså, det tror jeg, de jo skjuler så godt, de kan og sådan noget. Men, og det gør de jo meget den virksomhed, ikke? Fordi de spiller jo ikke med åbne kort. At når de så begynder at få det her til at køre, så burde han jo få, hvad kan vi sige, 5-7 mange gode år. Altså, så er du ligesom kommet op på sporet igen, ikke? Mm. Og det er også derfor, når den er nede lidt med nakken, så er den svær med at gøre, ikke? Fordi, men Svendsen, jeg sætter min lid til, at du er manden, der fortæller os præcis, det, hvornår det er. Det er for tidligt endnu. Det er for tidligt endnu. Okay, vi lader den ligge. Vi skal have Christoffer Wold med på telefon. Men inden da, Lav, så lad os lige tage en rundtur på de overordnede indeks. Hvordan ser det ud der? Ja, vi var jo op med den her 0,25% i Danmark, ikke? Men, og det er tyskerne faktisk også. Det har også en rimelig morgen med 0,3% om. Mm. Ellers så er det jo stadigvæk, det kører lidt rundt. Der er noget asiatisk økonomisk topmøde, hvor USA vist nok ikke er med, hvis jeg forstod det rigtigt. Jeg så, hvor de sidder og snakker om alt det her top, og det er helt forfærdeligt, alt det der. Men altså, det der, der er sådan nogle... det rumler lidt rundt, og så er givet der lidt mere hul på de her fangeaktier, og USA-aktierne røg jo igennem, Dow Jones røg igennem 24.000 forleden dag. Mm. Så det er sådan, vi har måske et næste nedbrud i USA, det kan vi så også spørge Christoffer om ansætter, men det er situationen, og der kan man sige, der burde Europa begynde at kunne klare sig bedre. Mm. Det er min grund. Vi holder øje med det hele, for Christoffer Wold med på telefonen om et øjeblik. Han kan give os et teknisk blik på de aktuelle markeder. Vi dykker også ned i nogle særlige sektorer sammen med Christoffer Wold, altså lige om et øjeblik. Hvis du vil være med her i studiet, så kan du bare skrive til os. Adressen er som altid mio@radio247.dk. Du kan følge med på Facebook, hvor vi også streamer live i dag. Men altså spørgsmål meget gerne ind på mailen mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Han har været en fast del af vores sommerferieteam de sidste par år, hvor han altså har fodret os med tekniske analyser. Det vil han også gøre nu, hvor jeg har fået ham med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Christoffer Wold. Godmorgen. Christoffer, vi skal have dit overordnede syn på markedet. Men jeg kunne godt tænke mig at starte et lidt andet sted, fordi i fredags der fik vi den her gigantiske IPO. Dropbox gik på børsen på Nasdaq i USA. De blev udbudt til kurs 21. Der blev solgt 36 millioner aktier, og det var altså en overtegning, der ville noget. CNBC skrev i hvert fald, at den blev overtegnet 25 gange, den der IPO. Så der kom penge i kassen hos Dropbox. Måske så ser det ikke helt så galt ud for tech-sektoren, som vi gik og troede. I hvert fald er der mange, der var bange for, at det skulle helt ned efter, at Facebook har fået gevaldige hug her på det seneste. Hvordan ser du på tech-sektoren lige i øjeblikket? Jamen, i forhold til hele markedet, jamen, så har vi fået nogle fald her seneste par måneder. Tech-sektoren tror jeg er den mest overvurderede, altså overvalued sektor. Jeg tror, det er den, der ligesom er mest risky at have langsigtet penge ind, fordi at det er noget af det, som har kørt kraftigt op her seneste år. Det skal så ikke siges, at det ikke kan gå lidt højere. Det tror jeg nemlig, det skal, sammen med det generelle marked. Men på den helt lange bane, der vil jeg nok passe på at holde tech-aktier over de næste 2-3 år. Mm, og nu ved jeg godt, du er teknisk analytiker, Christoffer, så du har brug for noget, du har brug for noget handel, du har brug for nogle kurver for at kunne vurdere en aktie. Men når sådan en aktie som Dropbox så går på børsen, og det går altså så forrygende godt, og den steg også ganske kraftigt i løbet af fredagen, er det ikke i sig selv et tegn på, at der måske er masser af penge derude, som gerne vil løbe ind i den der sektor, og man måske ikke behøver at være helt så nervøs, som vi ellers var i sidste uge? Altså, hvis vi ser på Dropbox, som du selv siger, så mangler jeg ligesom en graf, når jeg er teknisk analytiker, for at kunne se, for at analysere, hvor en aktie sådan set skal have. Det, som min erfaring er med aktier, som kommer på børsen, det er, at hvis du har en aktie, som ofte er hypet i medierne, inden de kommer på børsen, så ofte det, jeg bemærker, det er, at de stiger i de første par dage, Og så går der et par uger til måske 2 måneder, hvor de får noget tilbagefald. Måske falder til en ny bund. Det så vi også i Facebook, og vi ser det i Twitter. Så der er aktier, som jeg bemærker, at hvis de bliver utrolig meget hypet inden sådan en IPO, jamen så vil jeg helst holde mig væk. Ofte så ser du de aktier, som stiger meget kraftigt efter IPO, det er ofte aktier, som ikke bliver nævnt så meget. Altså, så kigger man lige på dem, og så er de stedet en måske 30-50%, uden nogen har bemærket det. Det er i hvert fald sådan, jeg ser på IPO-selskaber. Og jeg kan ikke sige, om det har været meget... jeg har ikke fulgt så meget Dropbox, så det kan jeg ikke sige så meget om. Det lyder altså heller ikke, som om du har tænkt dig at skyde penge efter Dropbox lige på nuværende tidspunkt. Nej. Okay. Christoffer, er der nogle selskaber inden for den her tech-sektor, som du synes så er interessante? Ja, altså den aktie, jeg synes er mest interessant, det er den, der Qualcomm. Q-C-O-M har den tingerkoden. Og det er en af de aktier, jeg synes er meget interessante, hvis vi ser på den tekniske analyse. Den har som sagt også fået nogle fald sammen med hele markedet. Men den nærmer sig nogle niveauer omkring de... Jeg tror, den ligger i $52 per aktie nu, og jeg tror, at den har chance for at se en bund her omkring de $50, hvor jeg så har et target, der hedder omkring næsten $90, og måske over de næste 6 måneder. Så jeg tror, det er en af de aktier, som jeg synes er måske spændende inden for teknologisektoren, hvis jeg skulle have nogen i den her sektor. Aktier som Facebook og Netflix og alle de her, Amazon. Jeg tror som sagt også, de kan stige lidt yderligere, men hvis du regner med, at de skal få en 50% stigning herfra, eller 100%, jamen, så tror jeg ikke, det er noget, man skal regne med. Det kan måske stige 5-10%. Så upside reward er ikke særlig stor i de her aktier, synes jeg. Ah, okay, det er måske også lidt meget for langt. 50-100%, før man bliver helt glad, Christoffer Wold. Det synes jeg, du sådan, går lidt langt. Nej, du ser mange aktier, som stiger, som er ligesom out of favor, og lige pludselig begynder at blive in favor, stige 50-100%. Vi så for eksempel Teva går fra $11 til $22. Det var en 100% stigning på 1 måned eller 2 måneder. Okay. Så det er normalt. Christoffer, jeg skal lige høre dig. Du peger altså på Qualcomm som værende et interessant selskab, og det er dine tekniske briller, du bruger, når du holder øje med, hvordan kurven den har udviklet sig, så ser du altså, at den måske snart er i en bund og kunne være interessant at handle. Men den udvikling, som den har haft, det spiller jo meget sammen med det her Broadcom, der var efter Qualcomm, altså var interesseret i at købe den op. Så kan du overhovedet bruge din tekniske analyse til noget, når sådan en aktie er inde i de her historier, der altså handler om, den er måske ved at blive opkøbt? Jamen, jeg ser som sagt ikke på news og historier. Der er jo historier om alle aktier hver eneste dag, og hvis jeg skulle følge med i alle historier, så ville jeg aldrig kunne næsten have en mening om, man skulle købe eller sælge. Mm. Så der er nye nyheder hver dag. Sidste uge, der hørte vi, at markedet faldt på grund af trade wars, og i dag så siger de for eksempel, at markedet stiger en lille smule, hvis du ser på Standard & Poor's på minimeret effekt på trade war. Så det er lidt, jeg føler, det er lidt som vinden blæser. Okay. Det er ligesom ham, vi havde i radioavisen, der sagde, at enten kan du lide Trump, og så bliver du ved med at kunne lide Trump, eller også kan du ikke lide Trump, og så bliver du ved med at ikke kunne lide Trump. Det er sådan nogen det samme. Ja, men det er sådan, du min hat og i min hat, og det er lige meget alt sammen. Du kan jo se, at markedet er stedet voldsomt, når Trump kom til. Og hvis man lytter til alle, eller i hvert fald rigtig mange, så sagde de, at markedet ville få et kæmpestort fald, hvis Trump han blev valgt. Og vi har set det stik modsatte. Mm. Så fordi der endelig falder en lille smule efter 50% stigninger i USA, så skyder man skylden på Trump. Du må lige hive fat i dig, når du har den, Christoffer. Det der setback, jeg synes, det vigtigste, der sker nu, det er det der setback i USA, efter at det er stedet med, ja, det er jo kun 40%, det er ikke, men altså fra 18.000 til 26.500 for Dow Jones. Så nu er vi så drættet ned i, hvad står der, 23.500. Hvordan ser du det derovre? Altså, ja, det her altså, setback. Hvis vi ser på markedet, som vi snakkede om før, så er vi inde i en korrektionsfase, hvor det er helt normalt. Faktisk vil jeg gerne se markedet teste bunden 2 gange, og det er det, vi ser nu. En korrektion, hvis jeg ser meget på det, der hedder Elliott Waves, og det vil sige, det store rally, vi havde siden Trump, hvor det bare gik op, op, op, det er det, vi kalder en stor bølge 3 op. Efter den her sluttede, så ser man en bølge 4, og en bølge 4-korrektion er ofte meget op og ned, som vi har set. Så det passer utrolig meget, hvad vi har set seneste måneder, hvor markedet er gået op, og det er gået ned, og op og ned. Og det er meget svært at trade i sådan en marked, i sådan en bølge 4. Men hvis jeg har ret i det her, så tror jeg, at det bare er en korrektion. Altså, det er ikke en starten på et bæremarked. Det er ikke starten på et totalt kollaps, det vi ser. Men hvor er korrektionens slutpunkt? Ja, og korrektionens slutpunkt, jeg tror, der er en god sandsynlighed for, at det er lige her, hvor vi er nu, stort set her. Omkring de 23.000-24.000 på S&P. Og DAX'en er også nede at teste, ligesom en dobbeltbund nede i 11.800. Jeg skal ikke udelukke, at DAX'en måske kan gå ned i 11.600-11.700. Men jeg tror, at når det så er sket, eller det bunder her, så tror jeg, at DAX'en skal op mod 14.000 i en ny bølge 5. Og det samme med Standard & Poor's. Når det så bunder her omkring, så tror jeg, det skal op i 3.000 på Standard & Poor's, altså nye all-time high. Og et af de ting, der er meget, meget interessant nu, det er, at man kan gå ind og søge på Google noget, der hedder CNN Fear Index, altså Greedon Fear Index. Og det her indeks måler det laveste niveau i sentiment, altså i stemningen i markedet nu, siden 2015. Og det var dengang, hvor vi så DAX'en nede omkring 8.000 her for 3 år siden. Og efter det, så kunne vi se, at markedet fik et kæmpestort rally. Nu er vi i et marked, hvor der er utrolig mange, der er negative markeder. Og det er en ting, som jeg rigtig godt kan lide, når alle er ligesom tror, at vi skal nedad. Så hvis man ser på stemningen, så er der virkelig mange, som ligesom er ved at give op og ved at paniksælge og tænker, uha, nu skal det gå ned. Og den har givet en historisk set rigtig god indikator på at købe, når nu at stemningen er så negativ som nu. Mm. Så hvis vi ser over de næste måneder, jamen så tror jeg, at vi får et rally derfra ind mod sommeren. Jeg tror, at ham der Dow Jones skal ned i 22.000, du. Altså, at han mangler at falde med 1.500 point endnu før. Og det er jo, hvad det er jo 5-6%. Altså 2% er lige meget. Det er jo bare flipper, det er jo bare en dag. Men altså, det andet der, jeg tror altså, der er en 5-6% tilbage endnu. Vi skal overstå Amerika, du. Christoffer, hvad siger du til det? Hvad? Jeg vil sige, jeg tror ikke, vi skal derned. Jeg tror, at vi ser en bund over den tidligere bund, men vi kommer tæt på bunden, som vi er nu, og så tror jeg, at vi begynder at stige. Men hvis det skulle ske, at vi kommer derned, så er jeg stadigvæk positiv. Så ja, hvis personligt, så begynder jeg at købe op nu, og så holder jeg, om det så skal lige ned 3% ekstra. Jeg tror nemlig stadigvæk, at vi kommer op i nye all-time high og laver den sidste bølge 5-top, og det bliver så den allersidste top, så vi ser et rigtigt bæremarked start. Så kommer bjørnene i gaderne. Christoffer, ja, så tror jeg, man skal passe på. Christoffer, du handler jo altså, du bruger jo altså de her principper, som hedder Elliott Waves. Det er altså nogle bølgeformationer, som du følger. Og der siger du altså, at vi er i gang, så vidt du kan se med bølge 4, og derefter kommer selvfølgelig bølge 5. Det giver næsten sig selv. Sådan en bølge 5, har du noget statistik om, hvor lang tid sådan en så kan vare? Altså den sidste gevaldige optur, inden at vi for alvor skal ned i det, du kalder et bæremarked? Ofte som bølge 5 kan gå rimelig hurtigt opad. Så det er ligesom det du kalder, nogle gange kalder et blow-off-top, hvor det bare flyver opad. Mm-hmm. Så jeg tror, når du først ser over de næste, jeg tror, en måned siden, når du først ser, at markedet begynder at vende opad, så tror jeg, at du ser alle dem, der ligesom har benytholdt her i sidste tid og solgt ud, jamen de skal hurtigt ind i markedet igen. Okay. Og så tror jeg, vi... Men normalt er, at markedet simrer stille og roligt opad over tid, og så når det falder, så er det drastisk og falder kraftigt på kort tid. Mm. Det er sådan normalt. Men jeg tror, at det kan ske en gang næste ind mod sommeren måske. Det er ligesom et bud på måske en potentielt langsigtet top i markedet. Okay. Mener du så også, at fangeaktierne overstået deres, altså de amerikanske himmelstormer der? Facebook, er det overstået bøvlet? Ja, altså hvis vi ser som Facebook som et eksempel, den tror jeg, den mangler også den allersidste bølge op over de $200. Den ligger i, jeg tror det er 180 eller noget i den stil. Men jeg tror også, den lige mangler den sidste ryk opad. Og så tror jeg, det er overstået. Altså, og et bæremarked består statistisk set af minus 20% fald fra toppen. Det vil sige, at normalt så vil man se, hvis vi kommer derop, så vil vi normalt se over de næste 1-2 år måske et minus 20% fald eller mere i markedet. Mm. Men igen, den tid, den sov lige nu, så er jeg i hvert fald bullish på markedet. Christoffer, således altså de overordnede perspektiver på markedet, som du ser dem lige nu som teknisk analytiker. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til at hoppe ned i nogle udvalgte aktier, og vi bliver lidt i det, som vi kan kalde tech-sektoren. Der er nemlig en gruppe medarbejdere fra Cisco, der har skrevet til os. de mener altså at have fat i, at fundamentalerne i Cisco, de fejler ikke noget, og de burde jo ligesom vide, hvad der foregår derude, når de arbejder i selskabet. Men de kunne godt tænke sig, at vi kom med en teknisk analyse på Cisco. Er du mand for at give os sådan en? Ja, altså aktien har været en god stigende trend her seneste par måneder. Og lige været nede og falde sammen med markedet her ned til $42, hvor den har et åbent gab, som vi ofte lukker. Så jeg tror også, at Cisco den er nede i en kortsigtet bund her omkring de $42. Og så tror jeg, der er chancer for, at den kan gå op imod de $50. Så noget sådan langsigtet gevinst, det er lidt svært. Men jeg har i hvert fald et teknisk target, der hedder $50. Mm. Og så må jeg se, hvordan den ser ud derfra. Så det er en af de aktier, jeg hellere ville købe, end sådan noget som Netflix eller Facebook. Så ville jeg hellere have købt Cisco, for eksempel. Okay, selvom ja, 50, opturen er vel ikke så vanvittigt voldsom, så trods alt. Ja. Er det en aktie, du har investeret i øvrigt? Nej, det er det ikke. Okay. Christoffer, jeg ved, at du har blik også for masser af andre sektorer, blandt andet detailsektoren, som du også begynder, eller som du faktisk et stykke tid har talt for, også var interessant. Hvad er det for nogle aktier, du kigger på der? Vi har den største detail, der hedder Macy's, inden for tøj og sådan. Og den anbefalede i $20 og har faktisk fået en rimelig pæn trend her seneste par måneder, selvom vi har set et marked, som er faldet. Og det er jo et utroligt stærkt tegn, når du ser nogle aktier, som faktisk stiger i et dårligt marked. Den er gået fra $20, og nu ligger den i omkring $30. Jeg tror stadigvæk, der er mere at hente i den her aktie. Så det er en sektor, en aktie, som er vendt, tror jeg, og har bundet. En anden en, som jeg også har nævnt, det er Under Armour, UAA, har den tickerkoden. Den har også steget faktisk, selvom markedet har fået noget fald. Den har fået et lille tilbagefald mod $14, som jeg tror er rigtig godt at købe, før den skal yderligere op. Så det er nogle aktier, som er blevet bumpet over de seneste 2-3 år, og begyndt at vise sig tegn på nogle længersigtede bunde, som jeg tror er i de her aktier. Så jeg kan rigtig godt lide Macy's og Under Armour. Og hvis vi ser på noget mere ligesom tæt på, så er der Hennes og Maurits. De følger ofte hinanden alle de her aktier. Okay. Og du kan sige, at nu har Under Armour bundet. Det ligner også lidt, at Pandora er begyndt at vise tegn på, at nu er bunden inde. Så det ligner helt den sektor, den er ved at vende opad igen. Ja, men en sektor... Undskyld, en sektor, som vel også er inde i en fase, hvor at fårene bliver skilt fra bukkene, Christoffer Wold. Handler det ikke om lige præcis, at der er mange selskaber inden for den her sektor, som kommer til at knække nakken på, at de ikke ligesom er med på en eller anden e-handelsplatform og får godt fat i det marked, så man skal vel være særdeles varsom, når man vælger aktier ud inden for et detail? Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Der er nogle af dem lidt mindre. Som er gået ned noget mere. Du har for eksempel også Toys R Us, som lige er gået hjem og ikke kunne klare det. Mm. Så, men de store, altså Macy's er egentlig nok, jeg tror, det er den største inden i USA for det her. Men det er i hvert fald en af de store, så jeg tror, det er sådan nogle aktier, som nok skal klare sig. Og det er dem, der ligesom leder an opad igen. Okay. Og jeg tror også, Hennes & Mauritz, den skal også nok komme op. Det er endnu et selskab, jeg er særlig bange for, at skulle gå nedenom og hjem. Jeg tror, det er sådan nogle krisetider. Hennes & Mauritz føler jeg lidt, at som folkevogn her for den her skandale, vi så for 2 år siden, hvor aktien lå i 100 euro. Hennes & Mauritz er nede i 130 kroner. Der er en årlig supportområde omkring 120 kroner. Det vil sige, jeg tror at på den helt lange bane, ja, i en køb. Altså på en langsigtet investor, synes jeg, Hennes & Mauritz er interessant her i 130 kroner. Og du er jo swing trader, Christoffer. Lad os bare lige få det med også. Det vil sige, at når du tænker langsigtet, er vi så flere år frem i tiden, eller er det mere sådan den der swing trader-agtige ting, du forholder dig til? Jamen, jeg tror måske et til to år frem i tiden. Der tror jeg, den er de interessante, de aktier. Okay. Hennes & Mauritz, som jo altså i øvrigt også kommer med regnskab, første kvartalsregnskab i morgen, så det kan være, at man måske lige skulle vente og tage det med, hvis man er interesseret i at handle ind i den her aktie. Det ikke er noget, der interesserer dig, Christoffer. Jamen, det er lidt sjovt med Hennes, fordi altså, det er jo et eksempel på, hvordan en aktie går fra at være darling og... Alle banker stod og forklarede om, hvor fantastisk den var, og væksten var høj, og dit og dat og alt muligt. Og man skulle nærmest bare have den, bare fordi den var så stor og alt det der. Ikke? Og så begynder det hele at hænge med snuden og køre nedad, og det har jo sådan gjort det sådan i 3 år eller mere. Og så bagefter, så går den jo fra at være en overperformer og fantastisk udvikling i utallige år, ikke? så bliver det så en prygelknappe, fordi så bliver folk tosset på den. Fordi det er jo sådan lidt det samme også, AP Møller lider af, at som aktie, at hvis du har noget, som har været, man siger, der er du altid, det skal nok gå, de ved, hvad vej et skib skal sejle, og alt det der, ikke? Men så når de ligesom mister grebet, så bliver folk smadret tosset. Når så går lidt tid, så siger, det er næste kvartal, så bliver det bedre. Men det blev det ikke, det blev værre, eller det gik ikke godt, ikke? Så bliver de stik tosset. De har noget elektrik, det er en af øvrigt, en af Christoffers også. Det er ikke også en af dine kæledækker, du mener snart skal ned. Men det er jo også bare en lang glidetur. Men Lars Svendsen, er det ikke så også meget godt, hvad skal man sige, er det ikke lige præcis det, som den tekniske analyse viser, at når noget går hen og bliver til en prygelknappe, altså folk nødvendigvis ikke forholder sig egentlig til, hvordan det går i selskabet, men så bare sådan har set sig sure på den, så får de handlet den for langt ned, så er det der, man skal samle op? Jo, men det, selvfølgelig, men det er jo så også det, at hvis der kommer sådan en rigtig y, altså en ordentlig spids nedad, men jeg mener bare, hvis man tager nogle af de der, at de kan altså blive ret dybe, fordi der er sådan en forsinket usikkerhedsbølge, som skal igennem og sælges ud. Og det er derfor, jeg tror nogle gange, at den slags aktier har jeg aldrig særligt travlt med at købe, fordi det tager også tid for dem at få komme til kræfter og få lov at svinge igen, altså rent driftsmæssigt. Men det er ligesom om, der er sådan en akkumuleret pukkel af surhed, som tager tid. Og derfor kan sådan nogle faktisk ende meget, meget, meget, meget langt ned, før de så rebound. Og så begynder alle lige pludselig at sige, nu er det fantastisk igen, og familien og så trukket sig hen i hjørnet og sidder og spiller kort med hinanden, i stedet for at drive forretningen, så går det bedre. Alt sådan noget. Men interessant at holde øje med i hvert fald, hvis det handler om, at investorerne så måske af uansagelige årsager bare i citationstegn har sat sig er blevet negativ på aktien. Nå, Christoffer, du nævnte lige, at Toys R Us var gået konkurs. Det har vi også holdt øje med her. Og så er der en aktie, du i den forbindelse synes er interessant at kigge på. Hvad er det for en? Ja, det er en aktie, den har tækket kun MAT, Mattel, og det er også en af de store inden for legetøjsfirmaer i USA. Og det er en aktie, som er virkelig også blevet bumpet igennem. Den var op i $40 her for, jeg tror, 3 år siden, og ligger nu nede i $12. Jeg er lidt usikker, om den lige har bundet her 12. Det, jeg skal ikke udelukke, at den måske vil gå ned i en 10-12, men jeg tror, langsigtet er vi også tæt på en bund i den her aktie. Så jeg tror, at det er en aktie, man skal holde med, hvis man er måske lidt længere sigtet end Lester, og måske allerede begynder at købe lidt op i det her niveau. Så jeg tror, at den har sagt at komme op i hvert fald $25-30 måske inden et års tid eller to. Okay. Så man skal nok lige holde øje med den her inden for legetøjssektoren. Det er samme pris, som den første gang i verdenshistorien havde i januar 1995. Jeg ved ikke, og jeg kender den ikke rigtigt andet end navn. Men det er jo Barbie-dukken, er det der. Men altså, 1995, det er jo, du mener, 23 år siden. Den er altså det er jo der, det er spændende lav. Det er, når de... Men det er bare, at der er noget indhold tilbage, andet end noget tom plastik. Det er jo ikke så godt, hvis det Mattel, Mattel, altså MAT, en aktie, som du, Christoffer Wold, i hvert fald holder øje med, som du synes, det er spændende på de her niveauer. Vi skal også omkring et par andre af de aktier, som du tidligere har bragt på banen her i Millionærklubben. En af dem, som du har været positiv på igennem noget tid, og det er måske ikke sådan helt gået godt endnu, det er Teva, som jo altså også andre har fingrene i. Hr. Svendsen blandt andet. Christoffer, lad os tage et aktuelt blik på Teva. Ja, men jeg synes, det er utroligt smukt, det vi har set på Teva. Vi har set en meget kraftig stigning fra en bund, der hedder $11, op omkring til $22-23. Det er vist lige næsten 100% stigning fra en bund. Siden da, jamen, så har vi fået en bølge 2-korrektion, og det er den, vi stadig er inde i. Og en bølge 2-korrektion, de er ofte 50% retracement, og hvad det vil sige, det er, at de falder ofte halvdelen af den stigning, der har været. Og det vil sige, fra 11 til 22, så er en 50% retracement cirka $16-17, og det er stort set der, vi er lige nu. Så hvis min analyse er korrekt med Teva, jamen så ser vi en bund meget, meget snart også i Teva her. Og så er det næste upside target, altså en bølge 3 opad, som er en af de kraftige bølger, op omkring $30-34. Så generelt så tror jeg, at der er måske folk, der begynder ikke tør at holde Teva mere, men jeg tror, at man skal købe op yderligere, hvis man vil have flere Teva. Det er et rigtig godt spot at købe flere Teva-aktier op her, omkring de $16-17. Okay. Så jeg er også meget positiv på den her aktie, og det næste rally burde blive et af de større rallies for Teva, altså en bølge 3 opad. Så det bliver jo meget spændende at følge næste 3-6 måneder. Ja, nu har vi altså stået og ventet et stykke tid på, at det skulle vende for alvor for Teva. Der er jo altså flere af jer, der ligesom har peget på, at det var tid til, at det skulle komme op. Måske ikke lige helt på den korte bane, men sådan inden for overskuelig fremtid. Det er jo altså ikke rigtig ligesom gået så godt endnu, og der er, altså, der er jo altså også investorer her i Millionærklubben. Tom Hårgaard blandt andet, som har sluppet sin Teva-aktie, fordi han kunne ikke vente på det. Lars Svendsen. Det kommer an på, hvornår du har købt. Jeg nævnte den først i $15, så gik den så ned i $10. Men altså, jeg synes, den har gjort det godt, ser du, i forhold til rigtig mange andre aktier af det seneste tid. Så er det ikke det slemmeste, synes jeg. Okay, men der kunne finde ting, der må være. Lars Svendsen, skal vi også lige have sådan fundamentalt om Teva? Hvad er dit aktuelle blik på den? Jeg har jo også købt den. Jeg købte den jo faktisk allerede bare en lille smule, inden at den faldt ud af sengen i juli måned. Jeg troede på det tidspunkt, at de havde fået styr over det. De havde jo siddet og købt det der for halvandet år siden. Der var der gået et år efter, de købte det her, der hedder Aktivis. Men det er jo det egentlig, at nu er... Altså toppen, den top, der var, er væk, og i selskabet. Og nu er der så Kåre Schultz tilbage, og så dem, der er længere nede i systemet, og så fylder de vel nogle nye folk ind på rækkerne for at få det til at køre. Men det er jo en lang rationaliseringsproces, og det burde jo være noget af det, som han er god til, hvor de skal have de skal lukke en masse fabrikker og skære ned, og de trækker sig ud af nogle lande, hvor de siger, at her sælger vi for lidt, til vi kan betale sig at blive, og så vil de måske sælge den virksomhed, de har til en af konkurrenterne, og sige, så betaler du noget goodwill for det, og så er vi ikke længere i et eller andet obskurt land. Så hvad hedder det? Men altså, det er vel en proces, som kommer til at tage 2-3 år at få rettet op, så du kan sige, at det vil jo sige 18, 19 og 20, så i 21 skal han gerne være fuld fart frem, og allerede i 20 skal der komme, skal han give et rigtig godt overskud. Han gjorde jo så det i regnskabet, der kom her for en måneds tid siden, at der lagde han altså et meget lavt guidance for indværende år. Og jeg tror egentlig lidt, at han, det var sådan en helgradering, at han ville ikke risikere at komme ud bagefter og skulle nedjustere og sige, nu går det alligevel ikke så godt, det går langsommere frem, end jeg havde forestillet mig, osv. Så det var jo altså jeg tror, det var 25% nedgang i overskuddet, efter det var faldet sidste år, temmelig drastisk, og det var ikke sådan her post, og alt muligt. Så jeg tror nok, han har, altså, hans mulighed for at overperforme, i forhold til, hvad han har lovet markedet, den er ret stor. Mm. Men Lars Svendsen, lad os så sige, at man er på samme side, som du er. Altså, ja. At i 2021, der for alvor, der begynder det at svinge den rigtige vej for Teva. Skal man så hoppe ind i sådan en aktie nu, hvor kursen ligger lavt? Ellers kan man... Ja, det er med på, men altså, giver det mening at hænge hernede, også selvom det kommer til at tage nogle år før, end at den kommer op? Jamen, det gør det jo, fordi du kan sidde og sige, at du kører den her til $16.9, og den skulle tjene omkring $2.5 på en aktie, ikke? Så det er altså en p-kurs på 6,5, ikke? Altså 6,5 års tilbagebetalingstid for virksomheden. Det giver jo aldeles god mening. Der, hvor det risikoen er, eller det, som er det helt store problem, er jo, at de har jo en frygtelig gæld, som de skal nedbringe, ikke? Han har en gæld på, jeg husker, mellem 32 milliarder dollar, ikke? Det skal de jo have ned på vel noget, der ligner 20, for at de er... de skal skaffe 12 milliarder og tage det ned i løbet af næste 5-6 år, ikke? Mm. Så er det problemløst. Christoffer, jeg kan høre, at du er lydtrykket til. Ja, det er bare et spørgsmål. Altså, hvis du køber og venter med, at det hele går godt, jamen så er den allerede priset til, at det går godt. Mm. Så det du skal gøre, det er, at du skal købe før... at man ser, at det går godt. For når nu du får alle de her nyheder med, nu går det så godt, jamen så ser du det allerede reflekteret i prisen. Så på det tidspunkt, måske i 2020 til 2021, så kan det godt være, at Teva ligger i $40-$60 på det tidspunkt. Mm. Det går jeg ind for. Det går jeg ind for. Så man skal ikke købe, når det hele går godt. Jamen det synes jeg, at vi har set så mange eksempler på, også med Novo Nordisk, hvor at det hele gik godt, og det var sikkert investering og så videre, jamen så man det modsatte, det så fejl. Jeg vil også sige, at ham her, Buffett, siger, du køber noget, de andre vil sælge. Jamen det forstår jeg godt, det giver også god mening. Altså, det men er jo livet af landevejen. Det kræver mod, og nogle gange kræver det jo også en gevaldig tålmodighed. Altså for der kan jo så ligesom, man kan ligesom være kommet ind for tidligt, og så hænger ens penge bundet der, som de kunne have løbet hurtigere et andet sted. Det tænker jeg ikke så meget over, eller hvad? Ja, men du kunne også have den samme tanke med Novo Nordisk, at sige, nu går det helt godt, og nu er det sikkert, og så kan du købe de 400 kroner, Og så har du set Novo Nordisk ned i 200 kroner, og så er jeg endnu mere tålmodig for, at Novo Nordisk kommer over 400 kroner igen, for bare at gå break-even. Men det er jo lidt det samme, altså. Men er 3-4 år for at få sådan en her til at komme op og, og fungere fint og godt, og alle er glade og stolte af at være ansat osv., det er vel ikke så meget i dag. Hvis det skete, så vil du se prisen meget højere end ja, ja, for også, altså, så er vi nok oppe i 50 eller et eller andet, ikke? Og så er vi jo der, og så er det en anden, helt anden regnbog end i dag, ikke? Hvor, og det er jo det, der hele tiden er det er jo det tragiske, og det sjove, kan du vel også på aktiemarkedet, det er jo det der med, at vi får testet vores nervesystem. For når vi er dernede, så sidder alle lige pludselig den ene dag, så kommer der en faring og siger, at de er nærmest ved at gå ned om og hjem, ikke? Og så kan du mærke, at du er i live, herr Svendsen. Det er dejligt. Ja, og de kan ikke få fornyet deres obligationslån, og de er junk bonds og alt muligt der, og så kommer der ro på nu, ikke? Og så, nå, så ja. Vidt israelske TV, Christoffer, vi hopper lidt videre, for der er faktisk mange aktier, jeg gerne vil omkring. Der er også ufattelig mange lytter, der skriver til os. Lad os lige se, om vi kan nå at få et par af spørgsmål med, men ellers så lad mig bare lige briefe, at du besøger os altså også her en gang i april, så samler vi selvfølgelig op og svarer på spørgsmål også. For stål og råvarer, det er jo også noget, du tidligere har talt om her i Millionærklubben. En af de aktier, du har bragt på banen, det var US Steel med tickerkoden X. Hvordan ser du på den lige nu? Jamen, den er jo utrolig spændende også. Den er gået fra en $20 her for et år siden og har været op at teste $40. Det vil sige en 100% stigning, siden vi faktisk nævnte den i radioen. Det er sidste år, tror jeg, sommeren sidste år. Den har så også fået sammen med markedet fald, og det er helt naturligt. Den er gået fra $40, tror jeg det er, og ned til omkring $33. Hvis jeg har ret i det, jeg ser med US Steel, så burde den bunde her omkring de $32 til $33, og så burde de få et meget stort rally sammen med markedet op omkring de $70 til $80, som er mit upside target for US Steel. Så jeg er meget positiv, og specielt på det her setback, den I har fået, der tror jeg, det er rigtig godt køb. Så den burde bunde inden de næste uges tid, tror jeg. Og så begynder den at gå op igen. Okay. Så US Steel er altså også en af de aktier, som man, hvis man lytter til dig, altså kunne købe og samle op her på de her lidt lavere niveauer for at få det sidste. Det er kun X. Tækker kun X, ja. Christoffer, ja. Vi hopper videre til uran. Cameco er også en aktie, du har bragt på banen her for os tidligere. Hvad sker der inden for uransektoren? Det har været en af de aktier, som ikke rigtig har gjort noget. Jeg tror, jeg nævnte den for et eller to år siden i omkring $9 til $10. Og i dag så ligger den stadigvæk omkring $9 til $10. Jeg er stadigvæk meget positiv på den her aktie. Det er den største i USA inden for uransektoren. CCJ har den, tickerkoden. Jeg tror, den skal op i hvert fald et targetet $18. Det er der, jeg vil sælge den. Jeg har den selv omkring det her niveau. Men det er sådan en aktie, hvor nogle gange, så må man bare stå til med tålmodighed. Når det går sidelæns, så er det svært. Det er en aktie, der er gået op og ned i det samme interval. Man kunne også vente og sige, at jeg køber den til den inden. Altså hvis den går over $10 måske, eller $10-$11, så køber man den for at ligesom se tegn på, at den stiger. Men jeg har heller valgt, min strategi er, at jeg holder aktien, så længe den holder sig over $7.50. Og så er mit target $18. Så jeg slår mig til med tålmodighed, og så afventer jeg dem. Så jeg tror, det er en spændende sektor. Det, som er lidt spændende, er, at siden Trump blev valgt, der er uranprisen begyndt at stige. Jeg ved ikke, om det har en korrelation, men det er lidt sjovt at se i hvert fald. Okay, så håb for ude for Cameco også. Christoffer, når sådan en aktie så bare kører sidelæns, jeg tænker, hvis nu den falder voldsomt, så har du garanteret nogle stop losses eller et eller andet, så den ryger ud af din portefølje, men når den bare kører sidelæns, så kan den altså bare blive liggende i, ja, jeg var lige ved at sige, for evigt hos dig, eller hvad? Ja, i princippet. Det er nogle gange meget svært at sige, om det lige stiger i næste uge eller næste måned. Det jeg er på, det er niveauerne, og om den går sidelæns, så har jeg heller ikke tabt nogen penge på det. Så nogle gange, så er det bare at slå sig til med, så det er tid, du taber. Og det er så svært at vide. Den kunne lige så godt også afsted. Og det sjove det er, hvis nu jeg har holdt den i nu, jeg tror, lidt over et år, og jeg sælger den, så ser du lige pludselig, så stiger den. Så det er sådan en typisk ting med det her. Så jeg er lidt stadig måske, men jeg holder den i hvert fald, og jeg tror stadigvæk. Altså den teknisk set, den er god. Så jeg holder den stadigvæk, og tror, det er et godt køb der i $9. Okay. Findes der nogle andre aktier inde i sådan en mærkelig sektor som uran? Ja, men det er nogle sådan small caps, og det er højere risiko. Så jeg vil kun anbefale den store, som er CCJ. Okay. CCJ Camigo får altså lov til at bo lidt endnu hos dig, Christoffer Wold, mens den kører sidelængs, og så kommer den altså op, som du ser det i dine tekniske analyser. Vi har fået en mail fra Morten. Han spørger, om vi kan høre dig, om du stadigvæk er positiv på AMD-aktien, en aktie, som du anbefalede sidste år. Christoffer, AMD, er det noget... Microdevices. Nå ja, ja. Chips. Se, jeg tror, den gik under stop loss omkring $10, så den ligger, jeg tror, jeg nævnte den i $12, den ligger nu i $10.63, så personligt, så vil jeg, hvis jeg holdt aktien, så vil jeg hoppe ud, om den går under $10, den skal helst holde $10. Okay. Så det er sådan en aktie, hvor jeg vil sætte stop loss på $10, og går den under der, så er der chance for, at den kan få nogle yderligere fald. Så det er en, man lige skal holde øje med. Og det er jo altså sådan, du handler, du har også været inde og fortælle os om det her ganske ofte her i Millionærklubben, at du, når du handler ind i en aktie, så kører du også med ret tætte stop losses, og hvis de så ryger under der, ja, så er det bare ærgerligt. Så må de ud. Ja, ja. Men det er jo en strategi, fordi du ved, at man aldrig har gået rigtig hele tiden, og så er det ligesom en strategi for at sige, okay, jeg tog fejl, kom ud så hurtigt som muligt. Yes. Og det er ligesom en strategi. Ja. Man kan ikke være rigtig i det her. Stig Jensen, han spørger, om du har blik for Alibaba. Hvad sker der der, og hvad synes du om Alibaba lige p.t.? Er det en aktie, du kigger på, Christoffer? Ja, jeg har set lidt på den. Jeg tror, den er sammen med de andre inden for, skal vi se. Jeg tror, at den ligger 181. Jeg kunne forestille mig, at den kommer op omkring 210-215. Så det er lidt ligesom Facebook, tænker jeg, og nogle af de andre. Det er noget, som er også stedet en hel del her seneste tid, og upside tror jeg stadigvæk er der, men langsigtet tror jeg ikke, der er utrolig meget at hente. Jeg vil hellere have den, som Philip Goods har, tror jeg, der hedder JD. Der tænker jeg, der er lidt mere upside i den. JD kom, som Philip altså har. Han kiggede den vej. Christoffer, så er der Andreas, som godt kunne tænke sig, at vi lige gav vores bud på General Electric. Lars Svendsen, han nævnte den lige kort, men vi drønede hurtigt videre. GE, ja. Er den inde på din radar? Ja, det er den. Sidst vi var i studiet, der nævnte jeg også, at jeg troede, den skulle lige en lille smule lavere, før den laver en langsigtet bund. Mit target på den, som jeg ser det nu, det er 12, lige det, omkring $12, og den ligger nu i $13.07. Jeg tror, den er meget, meget tæt på langsigtet bund. Så hvis man er langsigtet investor, så tror jeg her i $13, det er et rigtig godt køb. Først vil jeg gerne, normalt så vil jeg hellere vente lige til at få en bundkonfirmation. Den anden strategi, du kan gøre, det er, at man køber løbende op i små portioner. Så man siger, okay, jeg køber lidt her, måske 25% af, hvad jeg vil købe. Og så tilføjer jeg 25% yderligere, når jeg begynder at se ligesom bunden inden. Så jeg vil sige, at det er et rigtig godt køb. General Electric her i $13. Den kommer fra en kurs, der hedder, nu tror jeg, er det $35 eller? 33. Ja, 33. Ja. Den er stort set gået lodret nedad. Så jeg vil sige, at hernede omkring $13, hvis vi ser langsigtet, som en langsigtet investor, så er jeg meget positiv på den her. Jeg tror, at den kommer op igen omkring i hvert fald de $20 til $25 igen. Mm. Må jeg lige spørge om noget, Christoffer, når vi er i gang med det? Ja. For nu tager et eksempel. Den er faldt. Jeg begyndte at lå der 30 til 33, så fra 30, der begyndte jeg at gå ned. Det skete til siden af en, 10. april 2017, og så det er gået snart et år. Regner du aldrig i tid? Hvor lang tid sådan noget tager nedad? Altså en ting er jo ligesom, hvor langt de bevæger sig. Den er gået fra 30 til 13, ikke? Men hvad med tiden? Betyder den ikke noget for dig? Det er jo i forhold til cykluser, hvor mange år en aktie ligesom normalt går op af, og hvor ofte den går ned. Og jamen, det er på sige, dage? Altså, hvor mange dage? Eller måneder? Ja, den er faldet næsten to år uafbrudt siden 2016. Så cyklusmæssigt, der burde det også være et niveau, hvor den er ved at skulle finde en bund. Jeg kan måske stadigvæk lige afvente og se. $12 er ligesom mit target på en bund. Men jeg tror, at vi er meget, meget tæt på den. Og hvis du ser på alle de indikatorer, som RIC og Stochastic og alle de her, så er de ekstremt oversolgte på både dagsgraf, månedsgraf og ugesgraf. Men det, jeg spørger, det er, om du slet ikke regner i tid. Du ser hele tiden, den ene pris og den anden pris, den er gået fra 30 til 13. Men der er forskel på, om man går fra 30 til 13 i løbet af et år, eller i løbet af halvt år, i løbet af to dage. Altså, men betyder tiden ikke noget for dig? Hvor mange? Altså, hvis den falder ned, så skal den have noget tid til at ligge nede i møghullet, inden den stiger. for eksempel. Altså, det er ligesom argument, nu er det et argument, ikke? Men altså, betyder det ikke noget for dig? Altså, altså det er korrekt. Normalt så ser du som... Det er lidt... Vi kan tage Teva som eksempel. Mm. Teva faldt meget, meget kraftigt igen. Lidt ligesom General Electric mod de $11. Hvis du købte Teva i omkring $12-13, jamen, så har du haft en rigtig god kortsigtet gevinst. Men når du har en lang bane, jamen, så ligger du jo stadigvæk ikke meget højere. Vi ligger omkring $17 nu. Og vi ligger jo stadigvæk i en langsigtet bund. Så på den måde, så tager det flere måneder, før det rigtigt sådan vender utrolig kraftigt op. Så det, du gerne vil se, det er, at du vil først have en bølge 1 op, som vi har set til Teva, og så vil du have en bølge 2, korrektion, og så en bølge 3, det er den, der ligesom skrider rigtig opad. Mm. Og det er den, jeg tror, vi er nået til et Teva nu. Så personligt synes jeg, Teva er meget mere interessant nu, end sådan noget som General Electric. For den skal jo først have ligesom en bølge 1 op, og så skal den ligesom have en korrektion, og så buser den opad. Men hvis man er langsigtet, jamen, så tror jeg stadigvæk, altså holder du 1 år General Electric her, jamen, så tror jeg, den er højere den pris, end den er lige nu. Mm. Så fik vi lige den med, Christoffer. Jeg kunne godt tænke mig lige, at vi skal til at slutte af, fordi at tiden løber fra os, men jeg kan godt tænke mig at slutte af med et spørgsmål af sådan en principiel art. Du taler altså om, at vi er ved at være i gang med bølge 4, når vi kigger sådan overordnet set på markederne, altså en tur nedad, som snart slutter, og så kan vi ellers komme op igen i en bølge 5. Rasmus, han kunne godt tænke sig at vide, om man så ligesom skal sælge hele sin portefølje, når bølge 5 er slut til sommer, hvis nu vi holder os til, at som du siger, S&P kommer op i de 3.000. Skal man så bare gå fuldstændig kontant, eller hvordan håndterer man så portefølje, når man når dertil? Ja, altså det bedste i et bæremarked normalt, det er cash. Cash is king. Mm. Og selvfølgelig, altså hvis markedet falder, så skal man regne med 75% af sine aktier falder. Så hvis man, jeg vil kunne holde ens favoritaktier, altså dem man virkelig har meget tro på, men så vil jeg faktisk reducere 75% af porteføljen, og kun måske ligge og handle med mindre beløb i sådan en periode, og måske begynde at se lidt efter måske shorting eller guld og guldminer. Så der skal man se nogle andre sektorer, men normalt så er det bedst at sælge ud, når man tror, at det topper. Mm. Fordi alle aktier følger stort set hinanden, og det kan vi også se de seneste 2 måneder. Hvor mange aktier har ligesom overperformet? Der er ikke rigtig mange. De fleste aktier har fået nogle test her seneste måneder, fordi markedet har faldet. Ja, det lyder sådan set ret logisk, at man skal selvfølgelig sælge ud. Man tror, det skal nedad. Det giver sådan set sig selv. Men spørgsmålet er, hvor meget man skal sælge ud. Lars Svendsen, du er jo lidt af en anden skole. Du mener, at man skal maks sælge 30% ud, og så skal man beholde de 70%? Jamen det er fordi, jeg mener basalt set, at stadig, altså, så længe den lange opadgående trend, kaldt bevægelse, kører, så er 70% mit minimum, og så altså 30 cash, men vi nærmer os, og det var også det, jeg prøvede at få klar forleden dag inde på aktionærdagen der i torsdags, at vi nærmer os altså et noget, som bliver et all-time high. Mm-hmm. Og det vil jo sige, at det er jo slutningen på bullmarked, der startede i 1983. Altså, det tror jeg faktisk er rigtigt, men det er jo formentlig DAX mellem 15 og 16.000, vi taler om, hvor den er i dag 11.900, så der er jo stadigvæk et langt stykke op, og det er det, vi skal gerne prøve på at få en lidt gavn af. Men hvis, når vi når frem til det punkt der, så er det altså en helt anden verden, og så kan jeg til dem med 70, så går den ikke mere. Mm. Og jeg ved heller ikke, hvordan man skal gøre, fordi det er jo en helt ny udfordring. Det er en helt ny verden, vi så står men igen, man skal vente. Man skal stadig vente. Altså bare fordi du når op i de her niveauer, så skal man ikke bare sælge råb og stop. Mm. Der skal man så lige vente og sige, okay, når du ser de første små tegn på, at det så falder fra en top der, hvor man forventer måske, der kommer en top, så er det der. Altså man skal prøve at ligesom se, hvor langt det kan gå op, fordi nogle gange så går det lige lidt længere op, end man tror. Ja, jamen, det gør det tit. Så afvent og så ligesom se, hvornår er det lige, kurven begynder at knække nedad. Mm. For det, og det er der, man så... Så er det ud. Yes. Christoffer, det siger jeg så til dig. Nu er det ud, for tiden er gået, desværre. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig den formiddag og få dit konkrete og aktuelle blik på mange af de aktier, vi har talt om tidligere. Rigtig god handelsdag. Hej. Så vidt altså Christoffer Wold. Der var omkring et hav af aktier, som han pt. Synes er interessante at holde øje med. Qualcomm, Under Armour, Macy's, Mattel, US Steel og Teva er nogle af dem, han altså har været omkring. Lars Svendsen, det lakker også mod enden for du og jeg her i dagens udgave i Millionærklubben. Det er en lille smule bedre, end da vi startede. Det er en lille smule bedre, ja. Så vi kan godt slå koldt vand i blodet. Kommer det til at fortsætte sådan til at køre sidelængs her de næste par dage? Det er jo også påske. Der er ikke så mange på arbejde, i hvert fald i vores del af verden. Jeg mener jo stadigvæk ikke, at amerikanere sætter bagget overstået. Så det er jo så, det er hovedproblemet, vi skal vente på, at det bliver overstået. Så nej, jeg tror, at ulykkernes tid er ikke helt forbi endnu. Mm. Så sover du godt om natten stadigvæk, eller hvad? Det gør jeg, fordi jeg mener, at det skal sætte sig noget mere, men det er ikke bæremarkedet, der er begyndt. Det er en korrektion, men vi har kun haft en lille korrektion. Mm. Så det, jeg sover godt med. Nå, alt kan ske. Det er sådan set det, jeg må konkludere ud fra de snakke, som jeg har fået fra jer i dag. Vi sætter et punktum der. Vi er selvfølgelig tilbage igen allerede i morgen, når klokken er 9.05. Lige om lidt så overgiver vi mikrofonen til Lars Trier Mogensen og Det Røde Felt, men først så er der nyheder. Klokken den er 10.